Bahçelerde mor meni kanar yan verem ettin sen beni kanar yan verem ettin sen beni nasıl verem o çimen içi kanar ya gezersin çimen içi yenile bir yar sevdim kanar ya kırılmış badem içi kanar ya kırılmış badem Altyazı M.K.